ข้าพูดคุยกับชาวคณะสาธารณสุขก็ต้องคุยกับเรื่องความสุขก็จะมีเรื่องความสุขมาพูดคุยสู่กันฟังเพราะว่าเรื่องความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาชีวิตเรามีกายกับใจความสุขทั้งร่างกายก็คือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีความสบายอันนี้ปัญหาร่างกายไม่เกิดขึ้นส่วนความสุขทางจิตใจนั้นก็คือจิตที่เป็นปกติมีสัมมาทิฏฐิอาศัยภาษาพระเลยนะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเนี่ยสองอย่างเนี่ยถ้าร่างกายเป็นปกติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจิตใจมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องรักษาใจเป็นปกติแล้วก็ชีวิตจะมีความสุขสมบูรณ์แบบถ้าชีวิตมีความสุขแล้วผลที่ตามมาก็คือการงานก็ดีมันจะสมบูรณ์ทั้งหน้าที่การงานด้วยแต่ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเนี่ยร่างกายมีความสุขไม่มีปัญหาแต่จิตใจยังไม่สุขบางท่านก็ร่างกายมีปัญหาสุขภาพร่างกายไม่ดีแต่จิตใจดีบางท่านนี่ทุกทั้งกายทุกทั้งใจเราอยู่ในประเภทไหนอันที่จริงแล้วเนี่ยพูดเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตสองอย่างเนี่ยเขาสืบเนื่องกันเขามีผลต่อเนื่องกันมีความสัมผัสสัมพันธ์กันแต่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญกว่าเขาบอกว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยจิตถ้าเราเลือกนะถ้าจะให้เลือกนะระหว่างสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยเราควรจะเลือกสุขภาพจิตเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นผู้ที่รับรู้เรื่องความสุขและเรื่องความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายเห็นสังเกตไหมบางคนที่ร่างกายแข็งแรงดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ใจเขามีความวิตกกังวลนอนไม่หลับเป็นโรคจิตโรคประสาทเครียดผิดหวังเรื่องความรักผิดหวังเรื่องครอบครัวผิดหวังเรื่องหน้าที่การงานการศึกษาเราเรียนเขาจะหาความสุขได้ไหมไม่ว่าร่างกายเป็นปกตินะร่างกายยังดีนะแต่ใจเนี่ยมีปัญหารับรองจะไม่มีความสุขแน่ไม่มีชีวิตชีวาเช่นคนหนุ่มคนสาวนะรวมสาวๆแล้วร่างกายดีมากแต่ถ้าจิตใจมีปัญหาจิตวิปริตแล้วก็เขาจะสร้างปัญหาสังคมแล้วคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทจะดูจะร่างกายแข็งแรงทั้งนั้นอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่มีร่างกายที่ทรุดโทรมโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้ามากอย่างเช่นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยคนพิการอย่างเงี้ยดูแล้วชีวิตไม่น่าจะหาความสุขได้แต่ถ้าใจเขาดีเขาก็มีสิทธิ์ที่เป็นสุขได้แม้ร่างกายดูแล้วไม่น่าจะมีความสุขอย่างนี้ว่าแสดงว่าจิตใจเนี่ยสำคัญกว่าแต่ถ้าจะดีทั้งสองอย่างก็ดีนะทั้งกายทั้งใจก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเรื่องเนี่ยจิตใจไว้ก่อนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานก็มีอยู่ที่ใจแต่คนสมัยนี้นี่เขามักจะเล็งถึงเรื่องสุขภาพกายเป็นสำคัญทำร่างกายให้ดีไว้ก่อนจิตใจเนี่ยไว้ทีหลังนะอย่างนี้รับรองจะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เพราะคิดว่าเมื่อกายดีแล้วใจจะดีด้วยมันไม่แน่เสมอไปบางคนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายได้ป่วยแต่ใจเนี่ยป่วยหนักกว่ากายเห็นสังเกตไหมจิตใจเนี่ยป่วยหนักกว่ากายบางทีซ้ำเติมให้กายป่วยหนักเข้าอีกป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสไว้ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐทุกคนเคยได้ยินนะได้ยินบ่อยๆเป็นพาติดโหลๆแต่ว่าพระองค์ทรงเน้นเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญโรคทางจิตเป็นเรื่องสำคัญ โรคทางจิตนี่แหละถ้าใครไม่มีได้เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐโรคทางจิตคืออะไรคือโรคของกิเลสนะราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นโรคอย่างยิ่งราคะคือความกำหนัดยินดีเมื่อได้กระทบกับสิ่งที่มาทางตาเช่นรูปเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นสัมผัสทางด้านร่างกายและจิตใจที่นึกคิดในสิ่งที่ทำให้กำหนัดยินดีเรียกว่าราคะถ้าปราศจากราคะแล้วก็สุขภาพจิตดีนะไม่เป็นโรคยันคือโทสะคือความโกรธความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเบื่อกุ้มเต็งเหงาเนี่ยอันนี้คือฝ่ายของโทสะถ้าไม่มีตรงนี้แล้วก็ชีวิตจะยืนยาวอีกอันนี้ก็คือโมหะคือความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นทำใจให้เป็นทุกข์นี่แหละคือโรคอย่างยิ่งคือโรคทางด้านจิตใจส่วนโรคทางกายเนี่ยทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นยังไงก็ไม่พ้นเราเกิดมาเนี่ยวันแรกเราก็มีโรคประจำตัวอะไรจนกระทั่งทุกวันนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีทุกท่านผมก็มีนะมีโรคเหมือนกันหมดโรคอะไรทราบไหมใครตอบได้ไปนิพพานเลยนะโรคเสื่อมเสื่อมไหมวันแรกเกิดมาหนึ่งวันเนี่ยท่านเสื่อมไปแล้วหนึ่งวันเราจะตอบว่าวัยเท่าไหร่วัยหนึ่งขวบวัยแปลว่าเสื่อมนะวัยยะแปลว่าเสื่อมอย่าภูมิใจโอ้นี่เราวัยสามสิบโอ้นั่นมันเสื่อมไปสามสิบแล้วรู้ไหมวัยแปลว่าเสื่อมและทุกวันนี้ก็ยังมีวัยอยู่นะและพร้อมจะเสื่อมทุกวินาทีร่างกายคือก้อนเสื่อมถูกไหมพอเสื่อมมาที่สุดนี่มันก็แตกทำลายอันนี้เป็นสัจธรรมทุกท่านนี่พกติดตัวมาอยู่แล้วหนีไม่พ้นการที่เราต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายนั่นคือการเสื่อมของเราเพราะนั้นจงภูมิใจในความเสื่อมของเราแล้วเราจะไม่มีทุกข์ร่างกายหนีไม่พ้นพ้นได้ไหมพ้นไม่ได้พระเจ้าก็พ้นไม่ได้ผู้บรรลุธรรมก็พ้นไม่ได้แต่โรคทางจิตเนี่ยพ้นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ด้วยภพชาติเนี่ยพ้นจากโรคทางจิตได้ถ้าพ้นจากโรคทางจิตได้แล้วก็กายจะเสื่อมวันละหลายๆครั้งเนี่ยไม่มีปัญหาทุกทางกายจะเป็นโรคอะไรก็ตามจะแก่จะเจ็บจะตายจะไม่มีผลทางด้านจิตใจเพราะจิตนี่รู้แจ้งแล้วว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมโรคทางจิตที่พ้นได้นะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างมาแล้วแล้วก็มีสาวกมากมายแม้ร่างกายต้องจะได้ป่วยกระทั่งมรณภาพไปแต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์ยิ้มตายได้เรียกว่าจิตเหนือกายไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะได้ป่วยเนี่ยใครก็ตามเวลาป่วยกายเนี่ยใจมักจะป่วยด้วยนะที่จริงควรจะรักษาจิตก่อนนะเพราะมีเหตุผลเวลาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมว่าจิตต้องรักษาก่อนรักษาก่อนจะไปโรงพยาบาลด้วยซ้ำไปก่อนจะกินยาทำใจที่เป็นซองเป็นเด็ดกินยาทำใจในใจซะก่อนถ้ารู้ว่าโอ้ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาคนอื่นก็ป่วยเหมือนเราทั้งนั้นโรคไตก็เจ็บเรื่องธรรมดาแค่รู้ว่ามันเป็นธรรมดาเท่านั้นเองใจมันเริ่มสบายแล้วนะบางทีไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ใช่ไหมมันต้องรักษาใจก่อนพอใจดีแล้วแล้วเราก็จะช่วยแก้ปัญหาทางร่างกายได้บางท่านปวดฟันปวดฟันแต่ปวดใจด้วยนะ ป็นทุกข์ทำไมเราจึงปวดฟันไม่ได้นะไม่ได้ไปหาหมอนะแต่ใจนี่เป็นทุกข์แล้วแต่ถ้ามันที่ต้องทำใจได้เนี่ยอาการปวดฟันจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วค่อยๆทำใจเป็นปกติไปหาหมอนะก็หมดปัญหามันจะต้องมีทุกข์ซะก่อนแล้วไปหาหมอซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ใจที่คิดจะทำยังไงดีเนี่ยงานก็ยังไม่เสร็จลูกใครจะเลี้ยงถ้าเราเป็นมากก็นี่ทำยังไงมันเวรกรรมอะไรของเราโอ้โหซ้ำเติมทางจิตไม่ช่วยรักษากายซ้ำเติมจิตให้กายมันเจ็บซะอีกใช่ไหมอันนี้ไม่ได้รักษาจิตถูกโรคจิตลุมเราเคยไหมเวลาป่วยนิดเดียวเนี่ยโอ้โหใจมันปรุงแต่งไปมากเลยพยาบาลถือเข็มมายังไม่ทันฉีดยาเลยโอ้ใจมันคิดไปมากมายเจ็บอย่างโน้นเจ็บอย่างนี้จริงๆไม่ได้ฉีดเราฉีดเตียงนะครับเพราะใจมันปรุงแต่งมากเพราะฉะนั้นผมว่าใจเนี่ยน่าจะต้องรักษาก่อนโรคกายบางทีรักษาใจแล้วเนี่ยบางทีกายก็รักษาแล้วโรคมันหายไปก็ได้แต่คนทั่วไปเนี่ยมุ่งที่จะรักษาทางกายมากกว่าผมเองก็เช่นเดียวกันนะเมื่อก่อนก็ไม่เคยเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาไม่เข้าใจเรื่องธรรมะไม่เข้าใจเรื่องจิตหาใจตัวเองไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนถ้าเราพิการตั้งแต่กำเนิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความทุกข์มากเพราะเราเกิดมาเนี่ยเจอกับความพิการเลยจิตมันปรับตัวได้มันเคยชินกับความพิการตอนนี้เราใช้ชีวิตที่เป็นปกติมา24ปีอายุ24เรียนจบใหม่ๆกำลังทำงานนะตอนนี้มีใครอายุ24บ้างนะใคร44บ้างวัย4424ปีนะร่างกายมันพิการแล้วใจมันจะทุกข์ขนาดไหนไม่เข้าใจเรื่องจิตใจดูแต่ร่างกายเราไม่น่าเลยทำไมเราจะเป็นอย่างนี้เวรกรรมอะไรของเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราต้องพิการไปตลอดชีวิตโอ้โหคุณนี่จะทำยังไงคุณพ่อคุณแม่จากไปจะอยู่ยังไงมันคิดปรุงแต่งลืมความพิการแต่ใจนี่เป็นทุกข์มากการทั้งกายและที่การทั้งจิตใจมันก็ไม่เหลือเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวแต่ยังไม่หมดกิเลสนะหมดเนื้อหมดตัวไปกับความที่เป็นทุกข์เลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคิดแก้ไขวิธีการรักษาก็คือเริ่มจากรักษาแพทย์แผนปัจจุบันขอเล่าถึงย้อนอดีตนิดนึงเพื่อประกอบในการพูดถึงเรื่องแพทย์แผนต่างๆแพทย์ทางเลือกแล้วก็จะมาเข้าสู่สมาธิบำบัดรักษาแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลกลางของกทมหมอรักษาโดยการเอ็กซเรย์แล้วก็เห็นว่ามีกระดูกที่มันหักที่ต้นคอระดับ5เลยนะเขาก็ตัดสินใจว่าผ่าตัด2แห่งคือผ่าตัดที่กระดูกเชิงกรานด้านซ้ายเนี่ยเลาะเอากระดูกเราเอามานิดนึงแล้วมาต่อกระดูกต้นคอผ่าสองแห่งตัดตรงนี้มาต่อตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ทำกายภาพบำบัดอยู่โรงพยาบาลประมาณเกือบ4เดือนก็ดีขึ้นเหมือนกันนะเริ่มขยับเขยื้อนได้บ้างเสร็จแล้วหมอก็แนะนำเรื่องการใช้ชีวิตของคนพิการแนะนำเรื่องระวังเรื่องแผลกดทับระวังเรื่องโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากทางปอดทางกระเพาะอาหารแล้วก็ระวังเรื่องอาหารเรื่องนั้นทุกอย่างคุณหมอคุณพยาบาลจะสอนพยาบาลก็สอนบอกวิธีการให้ได้ความรู้ได้วิธีการปฏิบัติตัวเองแต่ว่าร่างกายไม่หายนะและจิตใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่มีประโยชน์ถ้าในปัจจุบันแต่เราก็ยังเป็นทุกข์อยู่ต่อมาก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็คิดที่จะไปรักษาแผนโบราณดูบ้างแผนไทยแผนไทยแผนโบราณคุณแม่ผมเนี่ยหอบหิ้วที่รักษารักษาอยู่ ตามสถานที่ต่างๆใช้วิธีการบีบนวดก็ช่วยได้นะบีบนวดเนี่ยช่วยคลายเส้นที่มันยึดลมในกระเพาะอาหารมันก็ดีขึ้นนะไม่ค่อยอืดไม่ค่อยแน่นกล้ามเนื้อที่มันรีบลงไปอย่างเงี้ยมันก็สามารถคล่องตัวขึ้นมาได้เริ่มมีกล้ามเนื้อบ้างหมอจะให้บีบนวดแล้วก็ประคบสมุนไพรแล้วก็มีการทานยาหม้อสมัยก่อนเรียกยาหม้อนะอันนี้คือสมุนไพรทานยาหม้อสารพัดอย่างจะขมจะหวานจะเปรี้ยวจะกลืนไม่กลัวทานทั้งนั้นถ้ามันหายยาหายนี่เป็นประจำแล้ววิธีการรักษานี่ไม่ใช่รักษาแบบวันสองวันนะรักษาเป็นเดือนเป็นปีเรียกที่ว่าเอาเสื่อเอาหมอนไปนอนกับหมอเลยเป็นปีๆก็มีนะหอบเสื่อหอบหมอนไปนอนอยู่กับหมออยู่กันแบบครอบครัวเดียวกันทานอาหารด้วยกันแล้วหมอชาวบ้านเนี่ยขอชมเชยอย่างนึงอัธยาศัยดีมากไม่มีแบ่งชั้นวรรณะให้ความรักให้ความเป็นกันเองจิตใจมันก็รู้สึกว่าคุ้นเคยหมอชาวบ้านนี่คุ้นเคยกันดีนะแต่หมอโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับเราบางทีก็ไม่ค่อยคุยกับเราท่านก็ช่วยดีหมอชาวบ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าได้ความรักแต่จิตใจเนี่ยมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ร่างกายมันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ทั้งสองแผลเลยใช้ไม่ได้เลยแผนปัจจุบันแผนโบราณผมรักษาแผนโบราณมาถึง5ปีรดน้ำมนต์เข้าทรงกระเดาะเคาะต่อชะตาดูหมอให้หมอดูบ้างดูหมอบ้างสารพัดอย่างหมดสงสัยเรื่องไสยศาสตร์มันช่วยทางด้านจิตใจรู้แล้วว่าไสยศาสตร์ช่วยด้านจิตใจไม่มีอำนาจทำให้เราหายจากความทุกข์ได้ในส่วนลึกใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่สองแผลนี่ใช้ไม่ได้เลยสำหรับคนที่การมีระดับอย่างเราก็เลยกลับมาอยู่บ้านที่นครสวรรค์โดยที่ไม่จะทำยังไงก็เลยหันมาสนใจแพทย์แผนใหม่อันดับแรกคือแพทย์แผนปัจจุบันนะต่อไปแพทย์แผนทางเลือกคือเลือกที่จะรักษาแบบสมุนไพรอันนี้คือแพทย์แผนใหม่อันนี้เป็นแพทย์ทางรอดคือรอดจากความทุกข์ผมเรียกว่าแพทย์ทางรอดคือมาสนใจธรรมะอาศัยธรรมโอสถรักษาจิตใจดูบ้างร่างกายนี่ใครก็รักษาไม่ได้หมอเทวดาก็ไม่เจอลองมารักษาจิตใจดูอาศัยธรรมโอสถก็ได้รู้จักกับหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนที่อยู่ที่วัดตาสุขโตจังหวัดชัยภูมิรู้จักท่านทางหนังสือนะมีคนแนะนำได้เขียนจดหมายอยากจะพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจให้ท่านได้บอกวิธีการปฏิบัติธรรมให้มันพ้นทุกข์ในชาตินี้เบื่อแล้วเกิดเรื่องความทุกข์ท่านก็แนะนำบอกว่าไม่เป็นไรหรอกการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยไม่ยากถ้าเรามีความตั้งใจมีศรัทธาเราก็ไม่ยากให้เรามาเจริญสติให้ฝึกสติอยู่ที่บ้านผมไม่ได้เริ่มต้นที่วัดนะเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมที่บ้านอยู่ด้วยกันมีพ่อมีแม่มีผมสามคนอยู่ที่บ้านจังหวัดนครสวรรค์ท่านสอนธรรมะทางจดหมายให้ผมเจริญสติการทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะไม่นิ่งหรอกหมายใครพอเริ่มทำแล้วนิ่งเลยบ้างมันจะไม่นิ่งนะมันจะคิดตามธรรมชาติของมันจะคิดเวลามันคิดไปเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรนะเรารู้ว่ามันคิดเรารู้นะเราได้ทำนะไม่คิดแล้วก็ทิ้งความคิดซะแล้วกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยเอากายเนี่ยเป็นหลักนี่เราการทำกรรมฐานต้องมีหลักในการฝึกจิตรู้สึกที่การเคลื่อนไหวนะเวลามันคิดไปก็รู้ว่ามันคิดแล้วกลับมารู้สึกอันนี้คือกรรมฐานต้องมีหลักเขาไม่ใช่ห้ามแม่มันคิดนะไม่ใช่ห้ามว่าห้ามคิดห้ามง่วงมันคิดมันง่วงถูกแล้วแต่เราขอให้กลับมาถ้าใครไม่คิดเนี่ยคือคนตายใครไม่ง่วงเนี่ยผิดปกติ ธรรมดาแต่เราก็กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวนะเอาจิตหรือสติเนี่ยเกาะไว้ที่กายให้จิตอยู่กับกายไว้ที่เรียกว่ากรรมฐานกายคือฐานที่ตั้งกรรมคือการกระทำอยู่ในตัวเราแล้วนั่นเลยสติเกาะไว้ทำไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วจิตมันจะสงบเมื่อจิตมันสงบไม่ใช่จบการปฏิบัติจิตสงบเราก็รู้ว่ามันสงบเห็นไหมสงบก็รู้เราไม่ไปยึดติดในความสงบไม่ยึดติดเพราะว่าความดับทุกข์หรือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเนี่ยไม่ใช่แค่สงบอย่างเดียวนะต้องรู้ในความสงบรู้สึกตัวมันสงบแล้วขยันรู้สึกไว้ขยันรู้สึกเรียกว่าการภาวนาได้ยินคำว่าภาวนาไหมภาวนาไม่ใช่บ่นพึมพำนะพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอไม่ใช่ภาวนาคืออะไรคือขยันรู้สึกทำให้จิตมันเจริญเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญร่างกายก็ตามอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยทำงานขนาดนี้แล้วยังไม่เจริญเปลี่ยนชื่อเป็นภาวนาดูสิภาวนาแปลว่าเจริญชื่อดีนะภาวนาเนี่ยก็เจริญภาวนาคือการขยันรู้สึกบังคับก็รู้สึกมันสงบก็รู้สึกให้รู้สึกตัวไว้แล้วก็อันนี้คือการปฏิบัติที่ถูกต้องทุกอย่างให้รู้สึกตัวทำอยู่นี่แหละผมก็ทำอย่างนี้แหละพอเรามีความรู้สึกตัวมากๆเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันตรงข้ามกับความหลงลืมตัวความรู้ตัวกับความลืมตัวเนี่ยมันต่างกันนะรู้เนื้อรู้ตัวกับลืมเนื้อลืมตัวเมื่อเรามีความรู้ตัวมากๆเนี่ยความหลงลืมมันก็หายไปได้ตอนนี้มันจะเกิดธรรมะแล้วนะเกิดธรรมะในประสาทเรียกว่าธรรมวิจยะเกิดธรรมะในตัวเราการเห็นธรรมะนี่ไม่ใช่เห็นนอกตัวนะเห็นสีเห็นแสงเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพระพุทธเจ้าเห็นเจดีย์อันนั้นไม่ใช่จริงการเห็นอาจจะเป็นของจริงอาจจะเห็นจริงนะทุกคนอาจจะเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นไม่ใช่ของจริงลองลืมตาดูสิมันมีไหมถ้าลืมตามีแสดงว่าจริงถ้าลืมตาไม่มีนี่แสดงว่าจิตมันหลอกแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีจริงกับทุกคนที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยเนี่ยรู้ตัวแล้วเนี่ยมันมีจริงแต่ถ้าเห็นสีเห็นแสงเทวดามันไม่มีจริงหรอกจิตมันคิดเอาการเห็นธรรมเนี่ยไม่ใช่เห็นสิ่งนั้นเห็นธรรมคือเห็นตัวเรารู้ธรรมะคือรู้ตัวเราใครไม่รู้ตัวรับรองไม่รู้ธรรมอยากรู้ธรรมนะเราต้องรู้ตัวรู้ตัวทำไงทำการเคลื่อนไหวทุกคนลองถูนิ้วมือดิเอานิ้วชี้กับนิ้วมือถูกันเบาๆรู้ตัวไหมสาธุท่านรู้ธรรมเห็นไหมธรรมะคือก้อนธรรมเนี่ยคือตัวเราถ้าท่านรู้ตัวเนี่ยท่านจะลืมตัวไหมท่านจะโกรธไหมท่านนึกถึงฟุตบอลไหมไม่นึกนะเพราะเรามารู้ตัวอยู่ปัจจุบันนี่นะเรียกง่ายๆเนี่ยมันเริ่มรู้จักตัวเราแล้วอันนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินไหมผมว่าเคยก็พูดเมื่อกี้นี่ไงครับนี่คือการเห็นธรรมในตัวเราเห็นเรื่องตัวเราถ้าเรารู้ตัวบ่อยๆเนี่ยจะเห็นตัวเราไม่เป็นตัวนะเนี่ยตรงนี้จะเริ่มพ้นจากทุกข์แล้วนะเนี่ยเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันแค่ก้อนธรรมชาติมันเป็นรูปเป็นนามได้ยินคำว่ารูปนามไหมรูปคือร่างกายเนี่ยคือรูปนามคือจิตใจที่มันรู้สึกนึกคิดเรียกว่ารูปนามแล้วก็สมมุติว่ารูปนามเนี่ยมันเป็นตัวเราเพื่อจะทำหน้าที่โดยสมมุติในทางโลกมันเริ่มเห็นอย่างนั้นจริงๆนะเห็นตัวเราเนี่ยเป็นเพียงแค่รูปนามแล้วมันจะเห็นละเอียดกว่านั้นจะเห็นว่ารูปคือร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเห็นเรื่องของกายเรื่องของรูปอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น ตอนนี้มันมีความปวดความเมื่อยไหมโอ้อนุโมทนานั่นท่านเห็นธรรมเลยนะมันมีจริงไหมเนี่ยปวดเมื่อยเนี่ยมีเดี๋ยวจับตัวให้ดูเลยสิมันมีเป็นอาการของร่างกายมันใช่ไหมหลับตาก็มีลืมตาก็มีแต่นิมิตที่เป็นผีสางเทวดานั้นหลับตามีแต่ลืมตาไม่มีแต่ว่าของหลอกลวงของจริงต้องพิสูจน์ได้ทั้งลืมตาและหลับตาเห็นร่างกายมันจะค่อยได้ป่วยร่างกายมันเหมือนเด็กอ่อนน่ะต้องคอยดูแลมันไปเดี๋ยวมันง่วงเดี๋ยวมันหิวเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวก็ต้องเข้าห้องน้ํามันเหมือนคนป่วยอ่ะร่างกายเหมือนมั้ยเหมือนผู้ป่วยสารพัดโรคแล้วใครเป็นผู้ที่เห็นน่ะคือจิตใจจิตใจเป็นเหมือนนางพยาบาลเหมือนคุณหมอเฝ้าดูแลร่างกายถูกมั้ยเวลาหิวเดี๋ยวใจก็ไปเปิดตู้เย็นนะหาอะไรกินซะใช่ไหมจิตใจเปรียบเสมือนหมอหรือพยาบาลดูแลคนไข้เนี่ยพอเราฝึกสติไปแล้วจะเกิดปัญญาตรงนี้นะเห็นว่าร่างกายเนี่ยคือรังของโรคแล้วก็ดูแลเขาความพิการต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายแต่จิตใจนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลความพิการนะเนี่ยมาลาออกจากความพิการตรงเนี้ยตรงที่เห็นในร่างกายเนี่ยก็คือความพิการใจไม่ได้พิการนะใจเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลฝึกสติมากๆเนี่ยจิตจะเกิดปัญญามันจะเริ่มเข้าใจในส่วนนี้ทีนี้เราก็จะเห็นทิศทางของการใช้ชีวิตแล้วดิเริ่มเห็นอนาคตของตัวเองแล้วโอ้มีทางรอดออกจากความทุกข์ได้มองเห็นอนาคตเลยอาศัยการเจริญสติปฏิบัติธรรมเริ่มต้นนี่แหละมันทำให้เห็นธรรมะพอเราเห็นประโยชน์การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะขยันใช่ไหมอะไรก็ตามถ้าเราเห็นประโยชน์จะขยันเป็นพิเศษทำไมเราจึงขยันทำงานอยากได้รับผลของงานเพราะถ้าทำเสร็จแล้วก้อนนี้นี่มันคุ้มค่าใช่ไหมเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นเนี่ยมันจะขยันเป็นพิเศษทำไมคนจึงขี้เกียจปฏิบัติธรรมทำไมคนจึงขยันหาเงินเพราะเห็นประโยชน์ของเงินมากกว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเห็นประโยชน์ของธรรมะแล้วก็เราจะปฏิบัติธรรมมากนะทำไมการหาเงินจึงมีโอทีทำไมการปฏิบัติธรรมจึงไม่มีโอทีเพราะเราเห็นประโยชน์ของการหาเงินเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ต้องมีเพราะนั้นเราเห็นประโยชน์แล้วก็ตามเนี่ยสิ่งนั้นเราจะขยันและจะพัฒนาผมเองเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมขยันเป็นพิเศษขยันปฏิบัติถ้าทำได้แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาทุกข์ไปจนตายมันจึงขยันแล้วมีความกล้าหาญกล้าที่จะทำมีความมั่นใจรู้สึกว่ามันเป็นทางที่เราต้องปฏิบัติเขาเรียกว่าเกิดความเพียรแล้วทุกอย่างที่เราเคยขี้เกียจเคยท้อแท้เนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนมาขยันมักจะช่วยตัวเองเสมอไม่ก็อยากให้ใครช่วยเราอยากจะช่วยตัวเองแล้วทุกอย่างมันเกิดความท้าทายงานอะไรก็ตามถ้าเราท้าทายเนี่ยมีโอกาสพัฒนางานได้เคยท้าทายไหมลองท้าทายดูสิมันจะพัฒนางานนะท้าทายคือทิฏฐิมานะแต่อาศัยทิฏฐิมานะเนี่ยเพื่อทำประโยชน์ในตัวเราเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะอันนี้คือความกล้ามันจะเกิดความกล้านะเวลาเจริญสติแล้วเนี่ยมันจะเกิดความขยันเกิดความกล้ามันจะไม่ค่อยกลัวอะไรมันจะมีเกิดความมั่นใจทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่นั่งพลิกมือนอนพลิกมือแค่นี้แล้วจะเห็นธรรมะเริ่มต้นเพียงแค่นี้แต่ต้องทำนานๆหน่อยต้องนานๆเราทานข้าวคำเดียวมันก็ไม่อิ่มมันต้องหลายๆคำใช่ไหมแล้วมันก็จะอิ่มไปเองเราทำนานๆเนี่ยต่อเนื่องกันทั้งวันเนี่ยการเจริญสติเนี่ยทำได้ทั้งวันนะถ้าเราลืมตาตื่นเรามีความรู้ตัวเราได้ปฏิบัตินะจะดื่มน้ำจะทานข้าวจะอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันกับการทำงานของเราเนี่ยนี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมง่ายๆแล้วบางคนบอกไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมมีถ้าเราจะปฏิบัติให้เรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันที่เรากำลังทำอะไรอยู่อันนี้เป็นการเจริญสติแล้วสะสมไปเรื่อยๆเนี่ย แล้วจิตมันจะเริ่มมีความผ่องใสพอเห็นธรรมะเห็นทางการปฏิบัติแล้วก็จิตมันจะผ่องใสมันจะเป็นปีติในธรรมเห็นคำว่าปีติไหมปีติในธรรมเนี่ยกับปีติในการได้รับเงินเดือนหรือได้รับสิ่งตอบแทนเนี่ยมันต่างกันปีติในธรรมเนี่ยมันจะมีความอิ่มเอิบใจเป็นอาหารใจหล่อเลี้ยงจิตใจที่เรียกว่าอาหารใจคือความอิ่มอกอิ่มใจมีปีติมันจะเดินไปทางนี้แล้วจิตใจจะจดจ่ออยู่กับการทำงานเรียกว่าสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นต่างกับสตินะสตินี่ลึกได้พอละลึกได้จิตมันก็ตั้งมั่นพอรู้ว่ามือเคลื่อนไหวจิตก็ตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นฝึกสติแล้วมันก็ได้สมาธิด้วยแต่ฝึกสมาธิไม่มั่นใจว่าบางทีก็มาขาดสติก็มีนะเชื่อไหมสมาธิทำให้ขาดสติสงบนิ่งดิ่งไม่รู้อะไรเลยลืมเนื้อลืมตัวงูเรื่อยมาก็ไม่รู้ใช่ไหมพอหลับตานิ่งแต่ถ้าฝึกสติเนี่ยงูเรื่อยมาก็รู้เพราะไม่ต้องหลับตารู้รอบๆรู้ทุกอย่างจะมีสมาธิร่วมด้วยอันนี้ขนาดฝึกสติเริ่มต้นแล้วเดินมาอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมันเริ่มเบาสบายแล้วมันจะเห็นส่วนหนึ่งของจิตใจของเรามันจะเริ่มเห็นใจของเราแล้วทะลุให้ใจตรงไหนหรือไม่แน่ใจว่าเรามีใจหรือเปล่าหาใจไม่เจอเพราะใจเนี่ยเป็นส่วนละเอียดในชีวิตเราชีวิตเรามีกายกับจิตกายเนี่ยหาง่ายมากรูปธรรมเนี่ยหาง่ายแต่นามธรรมกับจิตใจเนี่ยหายากใจอยู่ตรงไหนลองถูนี่มือใหม่ที่เมื่อกี้ถูนี่มือรู้สึกตัวไหมความรู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยคือใจนะไหนลองกระพริบตาที่กระพริบตาเล่นรู้สึกตัวไหมใจอยู่ตรงนั้นอะลองพลิกมือเล่นที่พลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกรู้สึกตัวไหมใจอยู่ตรงนั้นใจเรียนอยู่หลายที่นะแต่ไม่ได้หลายใจนะใจเดียวแต่มันจะทำหน้าที่หลายแห่งมีใจเดียวคือรู้ถูนิ้วมือก็รู้สึกกระพริบตาก็รู้สึกพลิกมือก็รู้สึกความรู้สึกตัวนั่นแหละคือใจของเรามันเริ่มเห็นเลยว่าธรรมชาติใจของเราเนี่ยมันเป็นปกตินะใจมันไม่ได้คิดอะไรมันว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดอยู่ก่อนแต่ที่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามีความคิดที่มันจรมาสู่ใจเราทำให้ใจเราต้องเศร้าหมองขุ่นมัวมันว่างมันห้องเนี้ยก่อนที่ท่านจะเข้ามาห้องเนี้ยว่างอยู่ก่อนนะเขาว่างอยู่ก่อนเหมือนใจเราว่างอยู่ก่อนเราเนี่ยเพิ่งมาทีหลังใช่ไหมมาทำให้ห้องนี้ไม่ว่างแล้วเราก็จะต้องผ่านกลับไปใช่ไหมเราไม่อยู่ที่นี่เลยแล้วก็ไปผมเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้มาที่หรอกนี่ก็มาแล้วนั่งพูดเสร็จแล้วก็เอาผมไปเก็บผมก็ว่างจากที่นี่ไปใจก็เหมือนกันมันว่างอยู่ก่อนนี่เราขาดสติคอยคุ้มครองใจเราเนี่ยมันยังปล่อยอารมณ์มาครอบงำจิตใจทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมที่เป็นทุกข์เรามันทุกข์อยู่ก่อนหรือเปล่าเป็นทุกข์เพราะจิตมันคิดใช่ไหมนั่งอยู่เนี้ยนั่งอย่างนี้ไรแล้วเดี๋ยวพอนึกถึงเนี่ยโอ้โหใครจะไปรับลูกเราเอาแล้วนะหาเรื่องให้ใจมันคิดแล้วใครจะไปรับลูกเราวันนี้เรารักเขาไว้เขาจะมาตามนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะจิตมันเริ่มหาเรื่องให้เป็นทุกข์แล้วเพราะการสติควบคุมจิตให้อยู่กับปัจจุบันคิดดีเป็นทุกข์ไหมแน่ใจแล้วคิดดีแล้วเป็นทุกข์เคยไหมถ้าเราคิดดีถ้าจิตจะยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าเราปรารถนาคนที่เรารักเขาเนี่ยให้เขาเป็นคนดีแต่เขาไม่ดีที่เราคิดเนี่ยใจเป็นทุกข์แล้วเราตาแนะนำเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อเราการแนะนำการพร่ำสอนเป็นเรื่องธรรมดาทำไปเถอะแต่อย่าไปยึดติดมากเขาจะต้องเชื่อเราเสมอไปใช่ไหมเอาของไปถวายพระก็คอยดูว่าพระจะฉันเราหรือเปล่าถ้าท่านฉันแล้วก็โอ้เป็นกุศลไม่ฉันเรื่องแม่ของเรานี่ไม่มีค่าเพราะเราทำหน้าที่แล้วใจยังหวังผลนะทำหน้าที่ดีแล้ว คิดดีๆแล้วแล้วไปหวังผลว่าให้ได้ที่เราคิดเนี่ยคิดดีถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์คนเราเป็นทุกข์เพราะความคิดนะถูกไหมความทุกข์เพราะความคิดเวลามันคิดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยขาดสติไม่เข้าใจความคิดไม่เข้าใจชีวิตตัวเองไปยึดมั่นถือมั่นปล่อยจิตปล่อยใจเกาะไปกับความคิดข้ามวันข้ามคืนเคยไหมจนนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับเพราะความคิดนะคนเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะความคิดจะเป็นระเบียบนะคนฆ่าตัวตายเพราะความคิดเช่นเดียวกันปล่อยจิตปล่อยใจไปเกาะความคิดโดยขาดสติไม่รู้จักความคิดอันนี้พูดถึงความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดไอ้ที่มันจรมาสู่จิตเคยไหมนั่งเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวมาละเรื่องที่มาคิดมีไหมเป็นความคิดที่เราตั้งใจคิดไหมไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดไอ้เรื่องที่อยากจำกลับลืมไอ้เรื่องที่อยากลืมกลับจำไอ้ความคิดแบบนี้หลวงพ่อคำเขียนเขาเรียกว่าความลักคิดโอ้มันตรงมากเลยลักคิดขโมยคิดอยากข้ามวันข้ามคืนโกรธข้ามวันข้ามคืนเคยไหมอยากดูเหลือเกินโอ้ฟุตบอลแมตช์นี้ยังไม่ทันแข่งเลยวันนี้เริ่มปรุงเลยวันที่หงุดหงิดนะมันกังวลใจไงด้วยนะไอ้ทีมที่เราเชียร์เนี่ยมันกลัวมันจะแพ้นี่ข้ามวันข้ามคืนนะเพราะขาดสติเวลาคิดมากๆนี่มันก็เหนื่อยเหนื่อยไหมเหน็ดเหนื่อยก็เป็นทุกข์กับความคิดนะบางทีเรื่องนั้นยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยแต่คิดปรุงแต่งไว้ล่วงหน้าตื่นเช้ามาต้องพูดให้ได้ต้องเวทันมันสร้างคาใจมาตั้งคืนแล้วเป็นทุกข์ตั้งคืนแล้วตื่นเช้ามาบางทีไม่มีอะไรเลยบางความคิดเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์นะถ้าเราขาดสติคนที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยจะรู้ทันความคิดที่มันลักคิดในภาษาธรรมเรียกว่าเจ้าตัวสังขารสังขารเรียกว่าการปรุงแต่งสังขารเนี่ยก็ร่างกายอย่างเดียวนะแต่ว่าการปรุงแต่งก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยก็คือหนึ่งสังขารมีทั้งถั่วงอกผักชีเส้นมีเส้นใยหมูเนื้อน้ำผงชูรสก๋วยเตี๋ยวก็เป็นสังขารคือการปรุงแต่งใจเราก็เช่นเดียวกันมันคิดรักคิดชังคิดโกรธมันปรุงแต่งเหมือนทีวีที่เปิดอยู่เรื่อยๆทีวีนี่มีอะไรไหมมีอะไรหรอกมันปิดอยู่คือทีวีแต่พอเปิดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันมีเรื่องแหละใช่ไหมใจเราก็เช่นเดียวกันใจเราปกติมันทีวีที่ปิดแต่เปิดปกติเดี๋ยวทีวีในใจเปิดแล้วหลายช่องเลยนะบางช่องมีรักบางช่องมีตลกบางช่องมีกีฬาบางช่องมีข่าวบางช่องมีแต่โฆษณาใจเราก็เหมือนทีวีแหละคนมีสติจะต้องรู้ทันรู้ทันความคิดที่มันปรุงแต่งแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดผมยังเคยแนะนำเลยยันทำบางท่านมาถามว่าเราเองเนี่ยคิดแต่เรื่องทุกข์มีความทุกข์ในจิตใจจะทำอย่างไรดีก็เลยบอกว่าลองมองโลกในแง่ดีสิมองยังไงมองในแง่ดีท่านเคยมีทีวีไหมท่านดูทีวีช่องเดียวหรือเปล่าช่องไหนที่ท่านชอบเนี่ยท่านดูตรงนั้นใช่ไหมแล้วช่องที่ไม่ชอบท่านละท่านเปลี่ยนเปลี่ยนช่องทีวีได้ฉันใดก็เปลี่ยนใจคิดดีได้ฉันนั้นแต่ทำไมเรื่องคิดดีไม่ได้เพราะเราขาดข้อมูลขาดข้อมูลข้อมูลมาจากไหนมาจากธรรมะที่เราศึกษาอันนี้คือข้อมูลทำให้คิดดีเคยแนะนำคนที่ไม่เจริญสติไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ต่างๆที่มันลักคิดมากมายสารพัดอย่างแต่พอฝึกสติแล้วเนี่ยมันจะมีความคิดอีกแบบนึงไม่ใช่ความคิดแบบที่มันมาปรุงแต่งนะคิดแบบตั้งใจคิดมีสติคิดเคยไหมเราเคยตั้งใจคิดวางแผนงานเคยไหมนั่นท่านคิดด้วยสติเคยคิดแก้ปัญหาไหมนั่นคิดด้วยสติคิดวางแผนคิดแก้ปัญหาเป็นผู้ที่ใช้ความคิดไม่ถูกความคิดมันใช้ต่างกันนะใช้ความคิดมันจะเป็นระเบียบนะเมื่อเราหยิบหนังสือในห้องสมุดเนี่ยเอามาอ่านแต่แล้วก็เก็บ ไปไว้ที่เดิมคิดด้วยสติก็จะเป็นแบบนั้นจะเป็นระเบียบจะคิดแต่เป็นระเบียบเมื่อเวลาหยุดคิดก็หยุดได้โดยที่ไม่ต้องไปนอนไม่หลับเพราะความคิดคิดด้วยสติก็เป็นระเบียบต่อกันจะเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ต่างกันถ้าฝึกสติแล้วเนี่ยจะคิดอย่างมีสติคิดอย่างเป็นระเบียบคิดแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโทษเขาเรียกว่าคิดเป็นคิดเป็นคิดยังไงคือคิดแล้วใจเราไม่เป็นทุกข์ถ้าคิดได้ยังเป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่ายังคิดไม่เป็นนะคิดแล้วต้องรู้ว่าคิดแล้วถ้าทำอย่างนี้จะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงถ้าพูดอย่างนี้ผลจะเป็นยังไงอันนี้คือความคิดด้วยสติถ้าเป็นผลดีก็จะทำก็จะพูดถ้าไม่ดีก็จะหยุดทันทีบางคนบอกว่าเขารู้แล้วธรรมะรู้มากมาบาปไม่ดีโลภไม่ดีโกรธไม่หลงไม่ดีรู้แต่ก็ยังทำอยู่แสดงว่าขาดสตินะถ้าขาดสติเนี่ยแสดงว่ารู้แล้วจะต้องทำตามที่คิดแต่ถ้ามีสติเนี่ยรู้แล้วเนี่ยจะระงับเลยถ้าไปทุกข์เป็นโทษทำให้เดือดร้อนหยุดทันทีสติจะสามารถยับยั้งตรงนั้นได้เมื่อจิตมันฝึกดีแล้วเนี่ยจิตจะไม่เครียดนะคนมีสติมันจะไม่เครียดจะมีแต่ความผ่อนคลายแล้วการทำงานเนี่ยทำด้วยสติเนี่ยจะไม่ค่อยเครียดนะจะไม่หงุดหงิดจะไม่อึดอัดขัดเคืองจิตจะผ่องใสมันจะสงบเย็นแล้วก็จะเกิดความมั่นใจได้ที่พึ่งสติสัมปชัญญะเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมโอสถเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจได้ผู้เองก็ฝึกอย่างนี้แหละฝึกสติอย่างนี้แหละจะเกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตแล้วก็เหมือนอย่างเราได้พบสิ่งหนึ่งที่เราแสวงหามาแล้วก็ไม่ต้องแสวงหาอยู่อีกแล้วเหมือนอย่างกับเราแสวงหาผู้หญิงสักคนหนึ่งบางคนทำงงแสวงหาผู้หญิงสักคนหนึ่งที่ถูกใจเราเดี๋ยวนี้พบแล้วสวยที่สุดรวยที่สุดความประพฤติดีที่สุดแล้วก็ฉลาดที่สุดไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแล้วนางสาวสุญญตาสุญญตาแปลว่าความว่างพบแล้วนี่แหละคือดีที่สุดอะไรก็ไม่ต้องการคือความสงบหรือความเป็นปกติของจิตใจเนี่ยอันนี้ก็สิ่งที่ปรารถนานี่แหละเป็นธรรมโอสถแล้วเรื่องร่างกายเนี่ยไม่กังวลเลยนะไม่กังวลจะมีโรคไปแค่เจ็บรุนแรงไม่เป็นไรเมื่อจิตดีแล้วเนี่ยเรื่องอื่นจะไม่ค่อยกังวลก็ดูแลร่างกายไปตามสภาพสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็พลอยดีด้วยนะเพราะจิตกับกายเนี่ยเขาสัมพันธ์กันจิตไม่เครียดร่างกายมันก็ไม่เครียดมันสร้างภูมิต้านทานทางร่างกายได้ด้วยผมเองนี่ไม่ค่อยมีโรคแทรกอะไรครั้งแรกคิดว่าเราคงจะไม่รอดนะแค่5ปีก็คงจะเสียชีวิตเพราะเราผิดปกติกับคนอื่นต้องมีโรคแทรกซ้อนมากมายโรคบางอย่างที่หมอบอกว่าระวังให้ดีเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยเป็นแต่ผมก็ไม่เคยระวังก็ปฏิบัติธรรมรักษาจิตไปเรื่อยๆ5ปีมันยังไม่ตายนะพอเข้าปีที่6เนี่ยโอ้โหเนี่ยยังมีโอกาสรอดเอาละคงจะไม่เกิน10ปีอยู่ต่อไปเข้าปีที่11โอ้โหยังไม่ตายอยู่รอดถึงปีที่16นะโอ้ยยังรอดต่อวีซ่าทีละ5 ปี 5 ปีตอนนี้ไม่ได้นึกถึงมาแล้วดูท่าจะอีกนานเนี่ยปฏิบัติทางกิจมันช่วยทั้งร่างกายแล้วมันดูแลร่างกายโรคแทรกซ้อนก็ไม่ค่อยมีจะอยู่ก็ได้จะตายก็เป็นอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหวังนี่แหละคือการใช้ชีวิตที่เป็นกำไรมาเรื่อยๆพอเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยเท่ากับกำไรชีวิตแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตที่เป็นกำไรแล้วใช้ส่วนกำไรของชีวิตไม่ต้องไปประกันชีวิตที่ไหนปฏิบัติธรรมนี่แหละประกันได้ว่าไม่ตกอบายภูมิเป็นประตูอบายภูมิได้อบายภูมิคือเกิดไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรามั่นใจไหมว่าเราจะไม่เกิดตรงนั้นไม่มั่นใจใช่ไหมได้แต่ไหลมารับธรรมการกับบริษัทประกันชีวิตพุทธบริษัทแล้วจะเกิดความมั่นใจธรรมโอสถเนี่ยถือว่าเป็นแพทย์ทางรอดที่ทุกคนควรจะเลือกที่จะมาใช้ในชีวิตของเรานะ ทำให้เรามีความสุขบางคนอาจว่าเราไม่มีความทุกข์อะไรเราต้องมาปฏิบัติธรรมทำไมไม่เป็นไรดีแล้วที่ท่านไม่มีความทุกข์อนุโมทนาแต่อย่าประมาทนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้กับเราทั้งนั้นเลยอย่าประมาทฝึกปฏิบัติธรรมเข้าไว้สนใจธรรมะเข้าไว้เอาไว้เป็นภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเพราะเราไม่เคยประกันตัวเองว่าต่อไปจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีอะไรที่หลายอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแก้ปัญหาเวลามันเกิดปัญหาแล้วก็เราจะกลายเป็นคนอนาถานะคนอนาถาเนี่ยคือคนไร้ที่พึ่งอย่างน้อยเราก็มีความสุขมากขึ้นถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมมีความสุขและแถมแบ่งปันคนอื่นได้ด้วยเคยไหมมีคนมาถามปัญหาชีวิตปัญหาสุขภาพเราก็ชี้ให้หมอแต่ปัญหาชีวิตเราชี้ให้ใครเราช่วยได้สาธารณสุขช่วยแจกความสุขกับเขาบ้างเดี๋ยวน้อยให้คำแนะนำเขาเวลาเขามีความทุกข์มาหาเราจะต้องมีมุ่งหยิบว่าเราช่วยเขาไม่ได้ทำไมเราช่วยเขาไม่ได้ทำไมเราจึงช่วยเขาไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลเรื่องธรรมะไม่มีข้อมูลเรื่องการช่วยเหลือตัวเองเพราะคนเดี๋ยวนี้นี่มีความสุขมากหรือทุกข์มากตอนนี้คนทั่วไปเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมีความทุกข์มากความสุขใบหน้าไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยมีความทุกข์มากอารมณ์บูดตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเย็นอารมณ์เหม็นตอนบ่ายบางวันเป็นแม่พระบางเวลาเป็นแม่มดจิตใจที่ดูลงฟูฟูแฟบแฟบจิตไม่เป็นปกติไม่เกรงใจคนพิการเลยเพราะเราไม่มีความสุขไม่เกรงใจคนพิการบ้างเลยเราเดินไม่ได้เรานั่งยิ้มแต่เขาเดินได้เขาเข้าหมองเนี่ยไม่เกรงใจเราเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะใจนี่เครียดมากแล้วเวลาแก้เครียดคนสมัยนี้เขาแก้ยังไงไหมเวลาเครียดไปกินขนมหวานโอ้แล้วไปเลยทุกครั้งที่เครียดกินขนมหวานแล้ววันเราเครียดกี่ครั้งฟุตบอลแพ้ก็เครียดเธอไม่เชียร์บอลแต่ฉันก็เครียดเธอไม่เล่นทักทีเราฉันยังก็เครียดเวลาเครียดก็ไปกินขนมหวานมันก็อ้วนอะไรเลยเสียสุขภาพจิตยังไม่เพียงพอเสียสุขภาพกายด้วยใช่ไหมไม่ยุติธรรมต่อกันกายกับจิตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันเบียดเบียนกันจะเคยแนะนำเลยคนที่เวลาเครียดแล้วกินขนมหวานเอางี้เลยเวลาท่านเครียดท่านโกรธอย่าไปกินขนมหวานไปกินบัวลาเพชรเป็นสมุนไพรช่วยด้วยไปกินบัวลาเพชรไปมันจะได้ไม่อยากเครียดทำไมใจเราถึงเครียดมันต้องมีเหตุเดี๋ยวน้อยต้องมีอะไรจรมาสู่จิตเนี่ยนะจิตอาจจะมีสารพิษก็ได้ร่างกายเนี่ยมันมีโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งคือมีสารพิษโรคมะเร็งเกิดจากความเครียดก็ได้นะมะเร็งจิตใจทำให้เกิดมะเร็งทั้งร่างกายได้นะร่างกายที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากสารพิษก็ได้สารปนเปื้อนนะจิตใจก็เช่นเดียวกันที่มันเป็นทุกข์มันเครียดเพราะมันมีสารพิษมาในจิตใจผมจะเรียกว่าสารคิดสารคิดก็คือสารคิดถ้าไม่คิดจิตไม่เครียดพอคิดเมื่อไหร่เครียดเมื่อนั้นแต่ถ้าคิดยังมีสติเอาชนะความเครียดได้ทีนี้เวลาขับสารพิษเนี่ยด้านร่างกายอาจจะทานอาหารเพื่อสุขภาพผมเคยไปอยู่ที่วัดป่าสุขโตนะเรื่องราวสุขภาพเนี่ยจะมีนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไปปฏิบัติเมืองๆได้ทำบางท่านเนี่ยอยู่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ขับสารพิษในร่างกายด้วยอดอาหาร10วันคือไม่อดเลยหรอกคือทานเฉพาะกล้วยน้ำว้าน้ำมะพร้าวทานน้อยๆเป็นการขับสารพิษทางร่างกาย10วันท้าทายตัวเองทำได้ด้วยร่างกายในสู้ผอมกับจิตใจในสดชื่นไม่เป็นอะไรนะน้ำหนักลดลงสู้ผอมไม่หน่อยแต่จิตใจสดชื่นเพราะอะไรเพราะขับสารที่ได้ร่างกายออกและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมเจริญสติให้สติสัมปชัญญะเนี่ยขับสารที่ได้ร่างจิตใจทำได้สติทำหน้าที่ขับสารที่ได้ร่างจิตใจการขับสารพิษนี้ไม่ได้ไปทำอะไรมากนะแค่มีสติรู้มันคิดรู้เฉยๆไม่ต้องไปขจัดความคิดไม่ต้องปรุงแต่งตามความคิดรู้เฉย จิตที่รู้เฉยๆเนี่ยทำให้ความคิดเนี่ยมันดับไปได้ใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรจิตที่รู้เฉยๆเนี่ยทำให้ความคิดมันดับไปแต่ถ้าเราไปดึงเอาไว้หรือไปปรุงแต่งต่อเติมมันก็ไม่เฉยๆแล้วมันจะปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนข้ามวันข้ามคืนถ้าเราไปฝากสายยิ่งแล้วเลยใครเคยนอนไม่หลับบ้างนอนไม่หลับเพราะเราคิดใช่ไหมเพราะอยากให้มันหลับใช่ไหมมันจึงไม่หลับเพราะอยากให้มันหลับมันจึงไม่หลับเราไปเติมสารพิษเข้าไปแล้วถ้าเราเอาน้ำมันไปราดกองไฟอยากให้มันหลับมันไม่หลับเราบอกว่าไม่หลับก็ไม่หลับช่างหัวมันเดี๋ยวมันก็หลับการที่เราไปบังคับไปกดข่มเนี่ยทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันรุนแรงขึ้นมาเคยห้ามความคิดได้ไหมห้ามความโกรธได้หรือเปล่าความโกรธเองไม่อยากโกรธแต่มาทำไมจึงโกรธมันโกรธครั้งแรกก็ทุกข์อยู่แล้วแต่ห้ามมันทุกข์ครั้งที่สองห้ามมันสำเร็จทุกข์ครั้งที่สามดับเบิ้ลทุกข์เลยแต่ถ้าเราดูเฉยๆโกรธเฉยๆดูเฉยๆเหมือนดูไฟที่กำลังไหม้เราก็ไม่ร้อนนะเดี๋ยวมันก็ดับไปเองการฝึกสติบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้รู้เฉยๆจิตจะเป็นปกติแล้วเวลาเราไม่มีความสุขในชีวิตเนี่ยหรือการทำงานไม่มีความสุขเนี่ยลองทำงานด้วยสติเนี่ยด้วยความรู้นะรู้ตัวอยู่ปัจจุบันอยู่การทำงานเนี่ยมันมีความสุขได้อยู่กับทำงานเนี่ยแต่ถ้าว่าใครก็ตามที่ยังอยากจะฝึกให้ดีกว่านี้เนี่ยต้องปลีกตัวปลีกวิเวกสักหน่อยเวลาป่วยไข้เนี่ยทำไมต้องอยู่โรงพยาบาลทำไมต้องแยกตัวความทุกข์ก็เช่นเดียวกันถ้าใจเป็นทุกข์ลองปลีกตัวสักหน่อยให้โอกาสให้เวลาตัวเองสักหน่อยไปฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยฝึกลงทุนฝึกปฏิบัติธรรมให้เจริญสติสักหน่อยไปรักษาใจให้เป็นปกติแล้วก็เข้ามาทำงานด้วยจิตที่เป็นปกติจิตมันจะเปลี่ยนใหม่นะจะกลายเป็นคนใหม่ได้นะฐานะร่างกายเราก็แก้ไขไปจิตใจเราก็ต้องแก้ไขด้วยฝึกสตินี่แหละแก้ไขชีวิตให้ดีได้จะรักษาใจให้เป็นปกติใจที่เป็นปกติเนี่ยเป็นใจที่มีความสุขที่สุดเลยคำว่าปกติของใจเนี่ยไม่ใช่ไม่คิดอะไรนะคิดเวลามีความชอบใจมามีสติรู้เห็นไหมเวลาความไม่ชอบใจมากระทบมีสติรู้รู้เพื่อรักษาใจให้เป็นปกติแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปใจก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมมีสติรักษาอยู่เป็นยามรักษาอยู่ไม่ใช่คิดเอานะคิดเอาไม่สำเร็จวิธีการแบบนี้ต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่คิดเอาว่าฉันปกติแล้ววางท่าเป็นปกติทำท่าสร้างภาพเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ภายหลังมีเรื่องเลยหนึ่งจะเล่าฟังมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์เซนนะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเซนนี่เป็นศาสนาพุทธนิกายหนึ่งเรื่องนิกายเซนมีการบรรลุธรรมแบบเฉียบพลันอาจารย์เซนเนี่ยก็มีลูกศิษย์มากมายกำลังนั่งฉันอาหารอยู่เกิดแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวโอ้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยวิ่งหนีหมดเลยอลหม่านเลยอาจารย์จะลุกวิ่งแบบไม่กล้าลุกวิ่งกลัวจะเสียภาพพจน์อาจารย์หมดก็เลยนั่งซบน้ำชาจริงใจอยากจะวิ่งนะแต่ไม่กล้าวิ่งกลัวลูกศิษย์ก็ตำหนิเอาก็หลังจากวันนั้นผ่านไปสามวันไม่เกิดอะไรขึ้นลูกศิษย์ก็มาถามว่าอาจารย์ครับจิตที่นิ่งไม่ไหวติงเนี่ยคืออะไรครับลูกศิษย์ถามนะอาจารย์ก็ได้ทีเห็นไหมวันนั้นอ่ะเวลาแผ่นดินไหวกำลังทานอาหารอยู่ฉันอาหารอยู่เนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยพวกท่านไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมท่านลุกหนีใช่ไหมแต่เราเนี่ยนั่งดื่มน้ำชานั่นแหละคือจิตนิ่งไม่ไหวติงลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์ครับวันนั้นอาจารย์ไม่ใช่จิตบัญชานะครับอาจารย์จิตแก้วสีอิ่วสร้างภาพวันนิ่งไม่ไหวติงจากข้างในวุ่นวายดังถ้าเราไม่ได้รู้ธรรมะจากการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพรู้ธรรมะต้องรู้จากการปฏิบัติไม่ใช่รู้จากตำรารู้จากตำราเนี่ยไม่จริงคิดรู้ยังไม่ใช่ของจริงต้องปฏิบัติเพื่อสัมผัสกับของจริงแล้วมันจะนิ่งมันจะเป็นปกติได้จริงๆเพราะนั้นชีวิตเราเนี่ยต้องทำอยู่สองอย่างหรือเรียกไม่ได้คือทำหน้าที่ภายนอกกับหน้าที่ภายในหน้าที่ภายนอกก็คือเนี่ยทุกท่านเนี่ยทำหน้าที่เป็นบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ก็ทำหน้าที่สาธารณสุขให้ดีที่สุดกลับไปบ้านเป็นคุณแม่เป็นภรรยาเป็นสามีก็ทำหน้าที่ดีที่สุดโดยสมมติโดยหน้าที่เป็นอะไรก็ตามก็ทำให้ดีที่สุดนั่นคือหน้าที่ภายนอกแต่อย่าลืมว่าต้องมีสติทำหน้าที่ภายในด้วยรักษาใจให้เป็นปกติด้วยการฝึกสติเสมอๆเห็นไหมหน้าที่ข้างนอกทำดีที่สุดคือการทำงานโดยหน้าที่แต่หน้าที่ภายในคือการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรักษาใจเป็นปกติเป็นการฝึกฝนจิตใจเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ภายในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการฝึกที่จิตหน้าที่ข้างนอกคือการหน้าที่เป็นธรรมดาโดยสมมติทำได้สองอย่างในที่เดียวกันเลยอยู่ที่ทำงานก็ทำได้บางคนบอกว่าไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์ผู้ท่ากล่าวไว้ว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ทำหน้าที่ไปพร้อมกับการปฏิบัติธรรมรักษาใจเป็นปกติคือการปฏิบัติธรรมทำที่ข้างนอกดีที่สุดคือการปฏิบัติหน้าที่สองอย่างเลยจะได้สองอย่างในที่เดียวกันเลยงานก็ได้ใจก็ดีได้ปฏิบัติธรรมแต่การทำงานเลยได้ทั้งงานได้ทั้งใจถ้าใครทำหน้าที่โดยไม่ปฏิบัติธรรมภายในใจเนี่ยได้แค่งานนะไม่ได้ใจเคยไหมทำงานอย่างดีแต่ใจยังเป็นทุกข์ได้งานแต่ไม่ได้ใจถ้าปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยขณะปฏิบัติธรรมเนี่ยทำหน้าที่แล้วก็เจริญสติไปเรื่อยเนี่ยได้ทั้งงานได้ทั้งใจงานข้างนอกดีใจก็เป็นสุขบางคนนี่ได้แต่ใจแต่ไม่ได้งานดีไหมไอ้นั่นก็ไม่ใช่ของเราไอ้นี่ก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไอ้นี่ควรจะปล่อยวางไม่ทำอะไรเลยใจดีแต่ว่างานเละแต่ผมเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะตัวผมเองผมทำอะไรไม่เป็นทำใจอย่างเดียวจึงไม่ค่อยมีผลงานอะไรทำใจไม่ทุกอย่างเดียวเพียงพอแล้วอยู่ที่ใจเป็นสำคัญถ้าจิตดีเนี่ยมันช่วยรักษากายให้ดีด้วยนี่แหละแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์ทางรอดเนี่ยคือการฝึกฝนจิตใจแม้ร่างกายจะแค่ได้ป่วยก็อย่าลืมอย่าให้ใจมันป่วยด้วยสำคัญที่ใจที่เขาบอกว่าทุกสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความทุกข์รู้สึกนะเออนะพูดไปเดี๋ยวเวลาก็เหลือน้อย ก็รู้สึกยินดีที่ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมมาเป็นกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะเอาละสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับชาวคณะบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทุกท่านจงมีความเจริญในธรรมมีสติปัญญารักษากายรักษาจิตให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็มีชีวิตที่ดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอะ